Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Amin. Na hapa kwa kitabu linachobainisha. Hakika sisi tumeifanya Qur'an kwa Kiarabu ili mfahamu. Na hakika hiyo imo katika asili ya maandiko yaliyoko kwetu, ni tukufu na yenye hikma. Ye, tuache kukumbusheni kabisa kwa kuwa nyinyi ni watu mliopita mipaka kwa ukafiri? Na manabii wangapi tuliwatuma kwa watu wa zamani? Na hawajii nabii yoyote ila walikuwa wakimkejeli. Na tuliwaangamiza waliokuwa na nguvu kushinda wao. Na mfano wa watu wa zamani umekwishapita. Na ukiwauliza nani aliyeziumba mbingu na ardhi, bila shaka watasema kaziumba mwenye nguvu mjuzi, ambaye amekufanyieni ardhi kama tandiko na akakufanyieni ndani yake njia mpate kuongoka, na ambaye ndiye aliyeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi, na kwa hayo tukaifufua nchi iliyokufa. Na namna hivi ndivyo mtakavyotolewa. Na ambaye ndiye aliyeumba katika kila kitu jike na dume, na akakufanyieni merikebu na wanyama mnaowapanda, ili mkae vizuri migongoni mwao, kisha mkumbuke neema za Mola wenu mlezi mnapokaa sawa sawa juu yao, na mseme, ametakasika aliyemfanya huyu atutumikie, na tusingeliweza kufanya haya wenyewe. Na hakika sisi tutarudi kwa Mola wetu mlezi. Na wanamfanyia katika waja wake fungu, kwa hakika mwanadamu ni mtovu wa fadhila aliyedhahir. Surat Az-Zukhruf imeteremka Makka. Imeanzia sura hii kwa harufi mbili za alfabet, na ikafuatia kwa kuitaja Qur'ani na kueleza cheo chake kwa Mwenyezi Mungu. Kisha sura ikaingia kubainisha msimamo wa wale wanaozifanyia masara risala za mitume wao, na ikazileta dalili nyingi za kuthibitisha imani ya Mwenyezi Mungu pekee. Na juu ya hoja hizo, wao wakamzulia Mwenyezi Mungu kuwa anawashirika, na wakamfanya kuwa ana watoto wa kike na wao wana wa kiume. Na walipoishiwa na hoja, wakashikilia mila za baba zao. Kisha sura ikasimulia kisa cha Ibrahim, na ikafuatiliza kule kuyaona makuu makafiri wa Makka ya kwamba Qur'an iliteremka juu ya Muhammad, wala isiteremke juu ya mmoja katika wakuu wa miji yao miwili. Hayo ni kama kwamba wao ndio wanaozigawanya fadhila za Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu alikwisha wagawia maisha yao ya duniani, kwa kuwa wao wenyewe wameshindwa hayo. Kisha sura ikathibitisha kwamba lao kuwa sikuchukia wasije watu wote wakakufuru, basi bila ya shaka angelimpa kafiri starehe na mapambo na uzuri wote wa duniani. Kadhalika sura imebainisha kwamba mwenye kupuuza haki, Mwenyezi Mungu humfalitisha na shetani amuongoze kwenye maangamio. Kisha sura imesimulia kisa cha Musa na Firauni, na alivyoghurika Firauni na ufalme wake, na yaliyomteremkia Firauni na kaumu yake ya mateso ya Mwenyezi Mungu. Na hayo akafuatiwa kutajwa bin Mariamu, na kwamba yeye ni mja aliyeneemeshwa na Mwenyezi Mungu, na akawaita watu wende kwenye njia iliyonyoka. Na baada ya kuonya kwa adhabu ya siku ya kiyama itayowapata waliodhulumu, na kubashiriwa waumini kuwa watapata pepo ambayo ndani yake macho yao yatatua, sura inahitimisha kueleza kuwa ufalme wa Mwenyezi Mungu umeenea kote, na hao waliowashirikisha naye hawanalo wawezalo. Basi ewe Muhammad, wapuuzilie mbali na useme salam, watakuja jua. Hamim imeanza sura hii kwa baadhi ya harufi za kutamkwa, kama ilivyo ada ya Qur'ani katika kuanzishia sura nyingi kwa harufi kama hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu anaapa kwa Qur'ani, inayoelezea wazi yale yaliyokusanya katika mambo ya itikadi na hukumu. Hakika sisi tumejalia Qur'ani iwe kwa lugha ya Kiarabu ili mweze kuelewa umuujiza wake na mweze kuzingatia maana zake. Na hakika hii Qur'ani iliyothibiti katika Lauhul Mahfuz, ubao uliohifadhiwa ulioko kwetu, bila shaka ina cheo cha juu, na imepangwa kwa mpango wa hikma katika mwisho wa fasihi. Vitabu vyote vya mbinguni asili yake anayo Mwenyezi Mungu katika ujuzi wake watokea azali, al-ilmu la al-azali أو باو يحفظيه اللوح والمحفوظ أو أسيل يمانيكو أم الكتاب kwa sababu ya kuwa vitabu vilivyokuja zamani ikiwa Taurati, Zaburi, Injili na kadhalika vilikuwa vya muda fulani na kwa mataifa fulani, basi haikuwepo dharura vibaki kwa usafi kila neno lake. Ni makusudio yake tu yabakie yaliyokuwa ya msingi. Ama ulipofika wakati wa kudumisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa zama zote na kwa watu wote, ndiyo ikaja Kurani ambayo imehifadhiwa kila neno lake, na ndiyo siri ya kuletwa kwa lugha ya Kiarabu na ikalindwa kwa lugha ile ijapokuwa ijatarajumiwa katika lugha nyingine. Mzozano wowote unaotokea unarejezwa kwenye asili ile Kiarabu ambayo haikubadilika hata chembe wala haitabadilika mpaka siku ya Kiyama. Huo peke yake ni muujiza. Ama vitabu vya Biblia ni kama maji yaliyotibuliwa na ng'ombe mpaka kwenye chemchemu yake. Chemchemu ya Kurani haikutibuliwa, ijapokuwa wanyama na watu wanaweza kunywa maji yake huku chini. Kwenye kitovu cha chemchemu hakuguswi. Huko ni kwenye Kurani hiyo ya Kiarabu, safi kama ilivyo kwenye ubao uliohifadhiwa. Yee, tukupeni muhula, tuwache kukuteremshieni Kurani kwa kutupilieni mbali kwa sababu ya kupita kwenu mipaka ya ukafiri juu ya nafsi zenu. Hayawi hayo kwa kufuata hukumu ya kulazimikana kwenu na hoja. Nasi tuliwatuma manabii wengi kuyaendea mataifa yaliyotangulia, basi hapana ajabu kitu kumtuma mtume kwenu. Wala hawaji mtume yoyote kuwakumbusha haki na huendelea na kufanyia masara. Basi tuliwateketeza waliokadhibisha waliotangulia, na hao walikuwa wamewazidi makafiri wa Makka kwa nguvu na ushupavu. Basi wasidanganyike hawa na ujabari wao, na zilikwisha tangulia katika Kurani hadithi za ajabu za watu wa kale za kuwafanya wenginewe wazingatie. Basi enyi mnaokanusha zingatieni. Na ninaapa ewe mtume, ukiwauliza makafiri nani aliyeziumba mbingu na ardhi, bila shaka watasema kuyajibu hayo, Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba, ambaye anasifika kwa hakika ya mambo kuwa ni mwenye nguvu na mwenye ujuzi ulioenea, ambaye amekufanyieni ardhi ni pahala palipotanda ili muweze kukaa humo na mjitumilie, na akakufanyieni ndani yake njia mnazozipitia katika safari zenu mpate kufikia mtakako. Na ambaye aliyekuteremshieni maji kwa kasi ya haja kutoka mbinguni tukaifuisha nchi kavu isiyo na mimea, kufuisha kama huko ndivyo mtavufuliwa kutoka makaburini kwenu kwa ajili ya hisabu, basi awaje mnakukataa. Na ambaye aliyekumbieni namna zote za viumbe akavifanya vikutumikieni vyombo vya baharini na ngamia kuwa ni vipando katika safari zenu kutimiza haja zenu, ili mtulie juu yao, kisha mkumbuke neema za muumba wenu na mlezi wenu kwa kuvifanya hivyo vikutumikieni mnapotulia juu yao, na kwa kuadhimisha kule kuvifanya vinyonge kwa njia ya ajabu, na kutambua uwezo mliowezeshwa kuvidhibiti na kuvitawala. Mseme subhana ametakasika alimfanya huyu au hichi kwa dalili kututumikia, na sisi wenyewe tusingeliweza kumdhalilisha. Na hakika sisi ni wenye kurejea kwa muumba wetu baada ya maisha haya, ili ahisabiwe kila mmoja kwa aliyotanguliza mikono yake. Na makafiri washirikina wamemfanyia Mwenyezi Mungu subhanahu katika viumbe vyake mwanao wakaamini kuwa ni sehemu ya nafsi yake. Hakika mwanadamu kwa kitendo chake hichi hadi amepita ukomo katika ukafiri wake na upinzani wake uwazi. Au amejichukulia watoto wanawake katika vile alivyoviumba na akakuteulieni nyinyi watoto wanaume, na anapobashiriwa mmoja wao kwa yale aliyompigia mfano Mwenyezi Mungu, uso wake husawijika na hujaa hasira. Ati alielelewa katika mapambo na katika mabishano hawezi kusema kwa bayana. Na wakawafanya malaika ambao ni waja wa mwingi wa rehma ni wanawake, kwani wameshuhudia kuumbwa kwao, ushahidi wao utaandikwa na wao watahojiwa. Nao husema, angelipenda mwingi wa rehma tusingeli waabudu sisi. Hawana ujuzi wowote wa hayo, hawana ila kusema uongo tu. Kwani tuliwapa kitabu kabla ya hichi, na ikawa wao wanakishikilia hicho, bali wanasema hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini mahsusi, basi na sisi tunaongoza nyayo zao. Na kadhalika hatukumtuma muonyaji kwenye mji wote, ila watu wake waliodeka kwa starehe walisema hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini mahsusi, na sisi tunafuata nyayo zao. Akasema hata nikikuleteeni yenye uongofu bora kuliko mlio wakuta nao baba zenu, wakasema sisi tunayakataa tu hayo mliotumwa. Basi tukawalipizia, angalia ulikuwaje mwisho wa waliokadhibisha. Ati mnadai kwamba yeye amejitwalia katika viumbe vyake watoto wa kike, na nyinyi kukhayalieni watoto wanaume? Ama hakika haya ni mambo ya ajabu kweli. Wamekuzulia wewe hayo, na ila hali wao wakipewa habari mmoja wao kwamba amepata mtoto wa kike, uso wake usawanyika kwa kudhika, naye kajaa masikitiko na huzuni kwa kuona anapewa habari mbaya. Hivyo hawa wanafanya jeuri ya kumpachikia Mwenyezi Mungu mwana, ambaye kwa maumbile yake amelelewa katika mapambo, na hata hawezi kujadiliana na kupambana kwa hoja kwa nuksani yake ya kubaini. Ama hili ni jambo la ajabu. Na ati wakawaita malaika viumbe vya Mwenyezi Mungu kuwa ni wanawake, kwani wao waliwajulia walipoungwa hata watoe hukumu kwa jambo hilo? Hawa kuliona sisi tutausajili uzushi wao huu, na siku ya kiyama watakuja hisabiwa. Na washirikina usema ati lau kuwa mwingi wa rehma angelikuwa anataka tusiabudu hii miungu, basi tusingeliabudu. Wanakusudia kudai kuwa ati Mwenyezi Mungu yuradhi kuabudiwa hiyo miungu. Wanasema hayo bila kuona elimu yoyote ya kuyategemezea wayasemayo. Hawa si chochote ila ni wenye kudhani tu, hunena maneno yasiyo na ushahidi wowote. Kwani tuliwapa kitabu kabla ya Qur'ani cha kuunga mkono huu uzushi wao, ndiyo maana wakashikamana nao kwa nguvu hivi? Hatukuwateremshia kitabu namna hiyo, basi hawana hoja ya kuinukulu. Lakini washirikina waliposhindwa na hoja zote walisema hakika sisi tumewakuta baba zetu wakifuata dini hii, na sisi tunaendelea kufuata nyayo zao. Mfano wa hali ya watu hawa ni mfano wa mataifa yaliyotangulia. Hatukumtuma mtume yeyote kwenye mji kabla yako, ila walisema wale wenye kuneemeka katika huo mji, nao ndiyo waliotakabari kwa hizo neema. Hakika sisi tumewakuta baba zetu wakifuata dini hii, basi ndiyo sisi tunakwenda mwendo wao. Basi kufuata kijinga ni upotovu wa tangu kale. Mwonyaji akasema, je, mnafuata baba zenu hata nikikujieni na yaliyoelekea zaidi kukupelekeni kwenye uongofu kuliko mlio wakuta nao baba zenu? Wakasema, kuwajibu mitume wao wakiwakadhibisha kwa dini, sisi tunayakataa yote mliotumwa kutuambia. Basi tukawatesa wale wakadhibisha mitume wao kwa mateso makali katika dunia. Basi hebu angalia, ewe mwenye kuzingatia, vipi ulikuwa mwisho wa wenye kukadhibisheni kuwa ni mfano wa ajabu na mawaidha makubwa. Na pale Ibrahim alipomwambia baba yake na kaumu yake, hakika mimi najitenga mbali na hayo mnayoyaabudu, isipokuwa yule aliyeniumba, kwani yeye ataniongoa. Na akalifanya hili liwe neno lenye kubaki katika vizazi vyake ili warejee. Bali tuliwastarehesha hawa na baba zao mpaka ikawafikia haki na mtume aliyebainisha. Na ilipowafikia haki wakasema, huu ni uchawi, na sisi hakika tunaukataa. Na walisema, kwa nini Qur'ani hii haikuteremshwa kwa mtu mkubwa katika miji miwili hii? Kwani wao ndio wanaogawa rehma za Mola wako mlezi? Sisi tumewagawanyia baina yao maisha yao katika uhai wa duniani, na tukawanyanyua baadhi yao juu ya wengine kwa daraja nyingi. Kwa hivyo baadhi yao wanawafanya wenginewe wawatumikie. Ni rehma za Mwenyezi Mungu, ni bora kuliko hayo wanayoyakusanya. Na lau isingekuwa watu watakuwa kundi moja, tungeliwajalia wanaomkufuru Rahmani wana nyumba zao zina dari ya fedha na ngazi zao pia wanazopandia, na milango ya nyumba zao na vitanda wanavyoegemea juu yake, na mapambo. Lakini hayo si chochote ila ni starehe ya maisha dunia tu, na akhira iliyoko kwa Mola wako mlezi ni ya wenye kumcha Mungu. Na ewe Muhammadi, waambie hao wanaokanusha hadithi ya Ibrahimu pale alipomwambia baba yake, hakika mimi nimejitenga mbali na ibada ya kuiabudu hii miungu yenu ya uongo, lakini mimi namuabudu Mwenyezi Mungu aliyeniumba, kwani ni yeye ndiye atakayeniongoza kwenye njia ya haki. Kwa kuwatangazia hivyo likawa hilo neno la tauhidi ni neno lenye kubakia katika dhuria zake, ili wapate kulirejelea waliamini. Washirikina hawakutimiza matumaini ya Ibrahimu, wala mimi sikuwapatiliza kupokwa papo, bali nimewaserehesha hawa ulionao ewe Muhammadi, na niwaserehesha baba zao kabla yao kwa namna mbalimbali za neema, mpaka ilipoteremka Kurani kuwaitia haki na kuwajia mtume mwenye kubaini wazi akiwaita. Na ilipoteremka Kurani kuongoza kwenye tauhidi, wakaongeza juu ya ushiriki na wao kuita Kurani uchawi wa kini macho kwa kejeli, na wakashikilia ukafiri wao. Na washirikina kwa kumdharau Muhammadi na kuona haiwezi kuwa yeye ateremshiwe Kurani, walisema kwa nini basi Kurani ambayo yeye anadai kuwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu asiteremshiwe mtu mkubwa mtukufu katika watu wa Makka au Taif? Funguo za utume hazimo katika mikono ya washirikina, hata wao wawakabidhi watu wenye vyeo. Sisi tumewapangia maisha yao kwa kuwa wao wenyewe hawajiwezi, na tumewafadhilisha baadhi juu ya wengine katika riziki na vyeo, na kwa hivyo baadhi yao huwafanya wengine hao wawasaidie na watumikie katika kutimiza haja zao, ili wategemeane katika kutafuta maisha na kupanga uhai. Na unabii aliyohusiana nayo katika neema za akhera na dunia ni bora kuliko vyeo vyote vya duniani. Na lau kuwa sikaraha ya kuwa watu wote wawe makafiri wakiona makafiri wamo katika nafasi ya riziki, basi tungeliwafanyia wanaomkufuru Mwenyezi Mungu kuwa nyumba zao ziwe na dari za fedha, na pia ngazi za nyumba zao, kwa kuwa hayo hayana thamani kitu mbele yetu. Na tungeliwafanyia milango ya nyumba zao na vitanda kuwa ni vya fedha, wakinemeka navyo na wakiegemea juu yake. Na tungeliwafanyia mapambo ya kila kitu. Na starehe zote hizo tulizokusifia si chochote ila ni starehe za kupita njia, ni za uhai huu tu wa duniani. Na malipo ya akhera mbele ya muumba wako na mlezi wako yameandaliwa kwa wanaojilinda na ushirikina, na wakayaepuka maasi ya kuangamiza. Anayefanyia upofu maneno ya Rahmani tunamwekea sheitani kuwa ndiye rafiki yake, na hakika wao wanawazuilia njia na wenyewe wanadhani kuwa wameongoka. Hata atakapotujia atasema, laiti ungelikuwako baina yangu na wewe kama umbali baina mashariki na magharibi, rafiki mmovu mno wewe. Na kwa kuwa mlidhulumu, haitakufaini kitu leo kwamba nyinyi mnashirikiana katika adhabu. Je, unaweza kuwasikilizisha viziwi au unaweza kuwaongoa vipofu na waliomo katika upotofu ulio wazi? Na hata tukikuondoa, sisi tutalipiza kisasi chetu kwao, au tutakuonyesha tuliowaahidi, nasi bila shaka tunaweza juu yao. Basi wewe yashike yaliyofunuliwa kwako, hakika wewe uko kwenye njia iliyonyooka. Na hakika haya ni ukumbusho kwako na kwa kaumu yako, na mtakuja ulizwa. Na waulize mitume wetu tuliowatuma kabla yako, je, tulifanya miungu mingine iabudiwe badala ya Rahmani? Na mwenye kujitia upofu na Kurani aliyoteremsha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuwa ni kumbusho kwa ulimwengu wote, tunamsalitishia na shetani anakuwa naye daima akimpoteza na akimzuzua. Na hakika mashetani wanaojitia upofu na Kurani huwazuia na njia inayoitia Rahmani, na hao wanaotumiliwa wanadhani kwa kufuata rafiki zao kwamba wao wamo katika uongofu. Hata yule aliyejipa upofu na Qurani atapofika kwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama na akaona matokeo ya kule kujitia kwake upofu, atamwambia rafiki yake kwa majuto, laiti wewe nami tungelikuwa mbali mbali duniani, umbali wa mashariki na magharibi, ama wewe ulikuwa sahibu muovu mno kwangu mpaka umekuja nitumbukiza katika shimo la motoni. Na hapo wataambiwa kukuwa hizi leo hamtapunguziwa adhabu, kwani mmejidhulumu wenyewe kwa ukafiri wenu, kwa sababu mlishirikiana na mashetani wenu, kwani kila mmoja anateseka kwa adhabu ya kumtosha mwenyewe. Je, unaweza kumwongoa aliyepita mipaka katika upotovu? Je, unaweza kumfanya asikie aliyekiziwi asikie la kweli, kipofu hazingatii, na ambaye katika ujuzi wa Mwenyezi Mungu atakufa katika upotovu? Uwezi hayo, kwa sababu hao wamekwisha thibiti katika ukafiri wao, basi hawanafiki kwa wanayasikia wala wanayaona. Basi tukikushika tukakufisha kabla hatujakuonyesha adhabu yao, na kifua chako kikatua kwa hayo, na pia vifua vya waumini, ala kulli hali, sisi bila shaka tutawaadhibu duniani na akhera. Au nataka tukuonyeshe adhabu tuliyowaahidi kabla ya kufa kwako? Tutakuonyesha, kwani sisi tunawaweza hao kwa uweza wetu na nguvu zetu. Ikiwa moja ya mawili haya lazima liwe bila shaka, basi shikamana na Qurani tuliyokufunulia, na simama imara katika kuitekeleza, kwani hakika wewe uko katika njia ya haki iliyonyoka. Na hakika hii Qurani ni utukufu mkubwa juu yako wewe Muhammadi na wa umma wako, kwa kuwa umeteremshiwa kwa lugha ya Kiarabu, na mtakuja kuhojiwa siku ya Kiyama juu ya haki yake na shukrani za neema zake. Na hebu angalia katika sheria za mitume wetu tuliowatuma kabla yako, ati umekuja humo wito wa kuwaita watu wende kuabudu vitu visivyokuwa Mwenyezi Mungu, haukuja. Basi hao wanaoabudu wasiokuwa Mwenyezi Mungu mmoja, hati wamepita mipaka katika upotovu wao. Na bila shaka tulimtuma Musa kwa ishara zetu ende kwa Firauni na waheshimiwa wake, na akasema, hakika mimi ni mtume wa Mola mlezi wa walimwengu wote. Lakini alipowajia na ishara zetu wakaingia kuzicheka, na hatukuonyesha ishara yoyote ila hiyo ilikuwa kubwa zaidi kuliko nyinginewe, na tukawakamata kwa adhabu ili warejee. Na wakasema, ewe mchawi, tuombee kwa Mola wako mlezi kwa ile ahadi aliyokuahidi, hakika sisi tutakuwa wenye kuongoka. Basi tulipoondolea adhabu hiyo, mara wakaingia kuvunja ahadi. Na Firaun alitangaza kwa watu wake akisema, enyi watu wangu, kwani mimi sinao huu falme wa Misri na hii mito inapita chini yangu? Je, hamoni? Au mimi sibora kuliko huyu aliyemnyonge wala hawezi kusema waziwazi? Basi mbona hakuvikwa vikuku vya dhahabu, au hawakuja malaika pamoja naye wakamwandama? Basi aliwachezea watu wake na wakamtii. Kwa hakika hao walikuwa watu wapotovu. Walipotukasirisha tuliwapatiliza tukawazamisha wote, kisha tukawafanya kuwa watangulizi na mfano kwa wabaadaye. Na bila shaka sisi tulimtuma Musa tukampa miujiza yenye kuthibitisha ukweli wake, ende kwa Firauni na watu wake, akasema, hakika mimi ni mtume wa Muumba wa walimwengu wote na mlezi wao, nimetumwa kwenu. Wakamtaka onyeshe miujiza. Alipowajia kwa miujiza ya kuthibitisha utume wake, mara wakampokea kwa kumcheka na kumfanyia tashtiti na kumcheza shere bila kuzingatia maneno yake. Na kila muujiza katika miujiza iliyowajia mfululizo kwa uwazi wa hoja zake juu ya ukweli wa mtume, na kwa kuwa kila mmoja peke yake unatimiza makusudio hayo kwa ukamilifu wa kila njia na ukamilifu wa nafsi yake, hata ukiuangalia waweza kusema muujiza huu ni mkubwa kuliko ule mwingine. Na waliposhikilia kuendelea na waasi tuliwapatiliza kwa balaa za namna kwa namna, ili warejee wache upotovu wao. wakasema kumlilia Musa bala zilipuwaenea ewe mchawi. Ndiyo mwanachuoni kikwao, tuombe kwa mwana wako mlezi kwa kutawasali na ahadi yake aliyokupa atuondolee adhabu hii. Hakika sisi tukifarijiwa bila shaka tutaongoka. Mwenyezi Mungu alipoondolea masaibu yale kwa kuitikia dua ya Musa, wakamshtukia kwa kuvunja ile ahadi yao ya kuamini. Firauni akawatangazia watu wake kutangaza nguvu zake na madaraka yake, kwani huu ufalme wa Misri si wangu mimi peke yangu, wala hapana mwinginewe, na hii mito ambayo mnaiona inapita chini ya jumba langu hamyaoni haya? Basi hamzingatii mnayoyaona ya nguvu zangu na udhaifu wa Musa? Na Firauni alitaka kwa wito wake kutia imara usifu wao. Firauni akasema, tizidisha ujabari, bali mimi ni bora kuliko dhaifu huyu mnyonge asiyeweza hata kubainisha wazi huo wito wake kwa ulimi wa fasaha. Akazidi kusema kuchochea kumkadhibisha Musa, lau ingelikuwa mola wake mlezi angelimvika vikuku vya dhahabu kwa kumpa funguo za utawala, au akamsaidia kwa malaika wa kumunga mkono, ingelikuwa yeye ni mkweli katika madai yake ya utume. Firauni akawa anawachochea watu wake, na akawa athiri kwa udanganyifu huu, nao wakamtii katika upotovu wake, kwani hao walikuwa watu waliokwisha toka kwenye dini ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Basi walipotukadhibisha hadi ya kutukadhibisha kwa kupita kwa mipaka ya ufisadi, tuliwaangamiza kwa kuwazamisha wote. Tukamfanya Firauni na kaumu yake kuwa ni viongozi wa makafiri wa baada yao katika kustahiki mfano wa adhabu yao, na kuwa ni masimulizi ya namna ya ajabu ya watu wote kuyazingatia. Na alipopigiwa mfano mwana wa Mariamu, watu wako waliupiga ukelele wakasema, miungu yetu kwani si bora kuliko huyu? Hawakukupigia mfano huo ila kwa ubishi tu, bali hao ni watu wagomvi. Hakuwa yeye ila ni mtumwa tuliyemneemesha na tukamfanya ni mfano kwa wana wa Israeli. Na tungelipenda tungeliwafanyia miongoni mwenu malaika katika ardhi wakifuatana. Na kwa hakika yeye ni alama ya saa ya kiyama. Basi usitilie shaka na nifuateni. Hii ndiyo njia iliyonyoka. Wala asikuzuilieni shetani, hakika yeye ni adui yenu wa dhahir. Na alipokuja Isa na dalili zilizo wazi alisema, nimekujieni na hikma, na ili nikuelezeni baadhi ya yale mliohitalifiana. Basi mcheni Mwenyezi Mungu na mnitii mimi. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi na ni Mola wenu mlezi. Basi muabuduni yeye tu. Hii ndiyo njia iliyonyoka. Lakini makundi kwa makundi yao yalikhitalifiana wao kwa wao. Ole wao waliodhulumu kwa adhabu ya siku chungu. Je, nini wanangojea ila saa iwajie kwa ghafla, na wala wao hawatambui? Siku hiyo marafiki watakuwa ni maadui wao kwa wao, isipokuwa wachamgu. Na alipopigiwa mfano Isa bin Mariamu katika kuwa kwake kama Adamu, kwa kuwa Mwenyezi Mungu alimuumba kwa udongo, kisha akamwambia kuwa na akawa, subhanallah, basi yeye ni mtumwa aliyeumbwa aliyeneemeshwa kwa kupewa unabii. Subhanallah, haifai kumwabudu badala Mwenyezi Mungu. Na watu wako wanapuuza hizo sifa zinazopigwa mfano, na wala hawafahamu. Makafiri wamesema, je, miungu yetu na Isa na ni bora? Ikiwa yeye yuko motoni, basi sisi na miungu yetu tutakuwa pamoja naye. Hawakupigii mfano huu wewe ila kutafuta ubishi tu, na kushindana kwa maneno si kwa ajili ya kutafuta kweli ilivyo, bali hawa ni watu ambao ni shadidi wa hasama, wamebobea kwa hayo. Isa si chochote ila ni mja tuliyemneemesha kwa kumpa unabii, na tumemfanya awe ni zingatio la ajabu kama ni mithali, kwa kumuumba bila baba, kwa wana wa Israeli wapate ushahidi wa ukamilifu wa uweza wetu. Na nao tungelitaka tungeliwageuza baadhi yenu enyi watu mkawa ni malaika mkifuatana katika ardhi kama wanavyokufuateni watoto wenu, mjue kwamba malaika wananyenyekea kufuata kudra ya Mwenyezi Mungu. Basi vipi wao wasiwe kiungu? Na hakika Isa kwa kuzuka kwake bila baba na kuponyesha kwake vipofu na wakoma ni dalili ya kukaribia saa ya kiyama. Basi usiwe na shaka nayo, nafuateni uongofu wangu na mtume wangu. Hii ninayokuitieni ndiyo njia iliyonyoka yenye kufikiria wokovu. Wala sikuzuilie ni shetani kuifuata njia iliyonyoka, hakika huyo ni adui aliyedhahiri wadui wake. Na alipotumwa Isa kwa wana wa Israeli na yana miujiza iliyo wazi na ishara zenye kubainisha, aliwaambia, nimekujieni na sharia yenye hikma nzuri inayokuitieni mwifuate tauhidi, yaani imani ya Mwenyezi Mungu mmoja. Na nimekujieni nikubainishieni baadhi ya mambo mnayokhitalifiana kwayo katika mambo ya dini ili mpatane kwenye haki. Basi ogopeni adhabu ya Mwenyezi Mungu na mnitii mimi katika hayo ninakuitieni. Hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye muumba wangu na ni muumba wenu, basi mwabuduni yeye basi mwinginewe. Na imehifadhini sharia yake, hii inayokuitieni mwifuate ni njia iliyonyoka itakayokufikisheni kwenye uokovu. Makundi mbalimbali yakahitilafiana baina ya Wakristo baada ya Isa kwa kufarikiana juu yake. Maangamizo yatawafika hao waliodhulumu kwa walioyasema juu ya Isa ya ukafiri. Watapata adhabu kali na chungu siku ya kiyama. Makafiri hawangojei kitu baada ya kuipuza imani ila kuwafikia saa kwa ghafla, nao wameghafilika nayo. Marafiki waliokusanyika duniani kwa upotovu watakuwa maadui wao kwa wao siku itakapowafikia saa kwa ghafla, na yatakatika mapenzi yote ila mapenzi ya wenye kuogopa, nao wangali duniani kuiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu na wakashikamana huko duniani katika kumtii yeye.